Más sáv. Kisgyermek koromban azért imádtam a filmeket és a könyveket, mert tökéletesen beleélhettem magam olyan világokba, amelyekben soha nem is lehettem volna. Olyan jól el tudtam képzelni, hogy szinte megfoghattam volna a tárgyakat. Ez a hatás azóta egy kicsit megkopott, de mindig is izgalmas volt ismeretlen világokban létezni, legalábbis képzeletben. Ez a szellemi játék manapság elektronikusan éled újjá. Itt a Modemidők, jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Másfél hete új divat hódít az interneten. Itt a hódító. Tegnap vagy tegnap előtt valaki megmagyarázta nekem, hogy ez a játék arról szól, hogy minél többet támadjunk és harcoljunk. Én szerintem pontosan arról szól ez a játék, hogy minél többet gondolkodjunk. Hogyan lesz egy játékból pár nap alatt divat? Hát igen, meredek történetként például ezek az egymásra úszítások, stb. Említhetők, amikor egy kicsit rendet kell tenni az emberek között. Mire jó az interaktivitás, vagy Kovácsné és a Hamlet? Ha jó a szerző és erős a mondani való, fel sem merül annak lehetősége, hogy én, mint néző, interaktíve befolyásoljam ezt a folyamatot. Ha minden jól megy, akkor ma megalakítjuk a műsorunk rajongói klubját. Lesz még játék, lemezbemutató, infószótár és infomán. Mindez a Modemidőkben, a Számítógépes Rádió műsorban. A Modemidők honlapját a Hungary Network gondozza, ezen a webhelyen meghallgathatóak a régebbi adásaink is, a cím net.hu/modemidok. Ma este ismét játszunk, a nyeremény egy nyelvoktató CD-rom, a kérdés pedig a következő: három magyar nyelvészt mondok, Ország László, Hadrovics László, Gáldi József. Miről ismerjük őket? A telefonszámunk 328 85 55. Pár nap alatt divatossá válni, ez a való életben lehetetlenség, de nem az interneten, úgyhogy itt a Modemidőkben azt hiszem, hogy elsőként beszélünk egy olyan világról, ami csak a számítógépekben és a fejekben létezik. Egy történet, egy játék és 5000 résztvevő, méghozzá másfél hét alatt, az őrület neve Hódító. Dragon György kollégám már be is lépett ebbe a játékba, és te magad is játékos lettél. Kialvatlan és karikás szemeket okozva ezzel nekem borotválatlanul és borzasztó fésületlenül, mert hát ugye éjjel-nappal hódítózni kell, és le kell a másik embert a számítógépről tiltani, hogy én foglalkozhassak a saját országommal. Ennek ellenére én nem tartom magam fanatikusnak ebben a kérdésben, annak ellenére, hogy ez egy nagyon jó játék, és nagyon ajánlom mindenkinek, aki 5000 emberrel együtt akar egy társas játékot játszani. És ez egy nagyon jó dolog. Viszont elkaptunk egy igazi fanatikust méghozzá egy nagyon érdekes helyszínen. Erről fog szólni az első interjúnk, ami a hódítóval kapcsolatos. Szokatlan helyszínen vagyunk, a déli pályaudvarban, az utas csarnokban, és itt egy hódító játékossal beszélgetek, aki mellesleg alapító tagja egy szövetségnek, és a hódító itt fut ezen az ingyenes terminálon. Miért van az, hogy te ilyen fanatikusan játszol? Az az igazság, hogy már körülbelül 2,5 órája nem voltam a gépem közelében, és most látom, hogy lassan megy a csapataimról a vérszomj varázslat, és lassan-lassan muszáj lesz fejleszteni az országomat is, hiszen rengeteg pénzem gyűlt össze az utóbbi pár órában. De hát miért pont a déli pályaudvaron, miért nem ülünk most egy irodában valahol egy számítógép mellett? Az igazság, hogy most kaptam egy tippet, hogy itt útközben is be tudok lépni, hiszen ez egy nagyon fontos dolog, nagyon-nagyon fontos, hogy menedzselhessem a országomat, hiszen lemaradnék a pontversenyben. De miért ennyire fontos ez ilyen fanatizmus? Tehát rohansz be a munkahelyedre reggel, és már ott is azonnal nyomulsz, és sokáig ott maradsz? Hát titokban csak neked elárulom, hogy az asztalomon szép nagy vastag paksaméta van már azokról az adatokról, amit a szövetségeseimről és az ellenségeimről gyűjtöttem. Ha már a szövetségesekről van szó, alapító tagja vagy egy szövetségnek itt ebben a hódítójátékban, a Society of Swords-nak. Mire jó egy szövetség? Mit lehet ezzel kezdeni? Tegnap vagy tegnap előtt valaki megmagyarázta nekem, hogy ez a játék arról szól, hogy minél többet támadjunk és harcoljunk. Én szerintem pontosan arról szól ez a játék, hogy minél többet gondolkodjunk. Azért is alapítottam ezt a szövetséget, hogy minél kevesebb embernek kelljen harcolni, és fejlődhessenek, szervezgethessék az országukat, hiszen ez a fejlődés alapvető feltétele. Te magad mennyit játszol ezzel egyáltalán, amióta elkezdte? Mennyit vagy az interneten, tehát nem csak ezt a játékot figyelembe véve? Hát én a második nap léptem be, amikor megtaláltam ezt a játékot, és hát ez sajnos vírusszerűen terjed, hiszen az én barátaim, ismerőseim szépen utána napokban már be is léptek. Most az ismerőseim körében legalább 15-en játszanak, folyamatos ICQ, e-mail és üzenő tábla kapcsolatban vagyunk. Hány órát játszom naponta? Hát ez nehéz megmondani, hogy hányszor vagyok benne naponta, azt könnyebb. Talán 6-szor, 7-szer, 8-szor is naponta. Múlt hétvégén is elmentél egy áruházba, ahol szintén ingyenesen lehetett internetezni, illetve egy házi buliról is interneteztél. Ez már szerintem kezd ilyen betegségformát ölteni. Ez a játék elég krónikus tud lenni. Minden valószínűség szerint az az izgalmas benne, hogy az ember annyira szeretne haladni, fejlődni ezzel a dologgal, hogy szinte minden nap rálátása kell, hogy legyen az eseményekre. Akkor most így nézzük, ha már itt vagyunk a terminál mellett, csinálj valamit a játékban, és közben mondd el, hogy éppen mit csinálsz. Kérlek szépen, megnézzük, hogy mennyi szabad építési területen van. Hát ahogy nézem, ott éppen nincsen egy darab se. De jelen pillanatban építés alatt áll néhány házam, tanyám, tucatnyi barakom, kórházam, raktárom. Magyarán te most menedzseled a kis országodat, a földedet? Így van. Na most, ha el akarnám költeni a pénzeimet, akkor valószínűleg hadsereg fejlesztésre szánnám a főbb összegeket. 305 katonám van, akiket tovább tudok képezni. Ebből akár elitem is rengeteg van, de ha rákattintanék ide, abból láthatod, hogy 32 újabb elit csapatot képezhetek. Azok is jól tudják játszani, akik naponta csak egyszer vagy kétszer tudnak belépni, hiszen akkumulálódik a pénzük, de a naprakészség és a percrekészség szerintem sokkal jobb. Az igazság, hogy én már pár évvel ezelőtt megismerkedtem egy hasonló szerepjátékkal, igaz, az nem Magyarországon indult, bár az nagyon megfogott, hogy középkori figurákkal kellett együtt létezni ebben a játékban, varázslókkal, lovagokkal és tündérekkel. A minta tehát már létezik, de a hódítónak talán ez a legnagyobb előnye, hogy magyar nyelven játszható. A két játékvezető Forrai Brigitta és Benő Attila. A hódító című játék, ami a hódító.netlap.hu címen található, valóban az első magyar kezdeményezés ilyen téren, de ez az első olyan tudtommal, ahol igazándiból valamit csinálni kell és gondolkodni is kell egy picit. Nemzetközi szinten elég sok ilyen jellegű játék található, nagyon sokat kipróbáltunk, és megpróbáltuk mindegyikből összeszedni a legjavát, és egy olyan játékot összehozni, ami játszható, egyszerű, és a magyar közönséget megnyeri. Ez hihetetlen sikeres ez a dolog, magam is lelkes játékos vagyok, és jól tudom, hogy az ember hajnali 6-kor föl kell, hogy megnézze, hogy hogy állnak a kedvencei az országában. Ti számítottatok ekkora sikere? Egyáltalán hány találat van itt ezen az oldalon naponta, ha meg lehet tudni? Úgy számoltuk, hogy ugyan körülbelül egy hónap alatt elérhetjük a 3000 játékost, 3000 aktív játékost. Ehhez képest végül is ez másfél hét alatt összejött. Most ilyen 4000 aktív játékos környékén tartunk. Most napi 150000 fölötti a letöltések száma. De ez hihetetlen. Hát ennek a nézettsége nagyobb, mint mondjuk egy rosszabb nézettségű tévéműsoré. Pontosan ez a játéknak a célja. Ezt figyelembe véve csináltuk az egész játékot. Tehát erre számoltunk, és ilyen forgalomra felkészültünk. Külön öröm, hogy egy szép hölgy is ül itt velem, ahogy nézegetjük ezt a játékot, aki ezt dizájnolta és közreműködött ennek az elkészítésében. Honnan jött az ötlet, és miért ilyen lett, amilyen, hiszen én is kipróbáltam a külföldieket, és azok bizony néhol nagyon lassúak és körülményesek. Gondolkoztunk azon, hogy mi is esetleg grafikai alapra helyezzük a dolgot, de mivel számoltunk a nagy látogatottságra, a letöltésekre, belegondolva, hogy egy grafikusabban megoldott játékot sokan letöltenek, ez elég lassú lett volna. Ezért inkább megoldottuk úgy, hogy grafikák nélkül, és inkább táblázatosan. Úgy tudom, hogy te tartod kezedben azt, hogy válaszolj azokra a levelekre, amik jönnek a felhasználóktól, a kérdésekre, illetve egyéb ilyen történetekre. Napi hány levelet kapsz, és milyen meredek történetek vannak? Körülbelül napi 300 levelet legalább kapok, ugyanígy mellette persze a fórumon is válaszolgatnom kell. Összegyűjtöm belőle az ötleteket, hát megpróbálom megoldani a problémákat, valamint Attila felé továbbítom a megfelelő információkat, illetve ötleteket. Hát igen, meredek történetként például ezek az egymásra úszítások, stb. Említhetők, amikor egy kicsit rendet kell tenni az emberek között. Annyi különbség van még az internet és az élet között, hogy az interneten van egy bizonyos anonimitás, tehát bármit megtehet, amit az életben nem tehetne meg, minden következmény nélkül. És nagyon sokan csak ezért támadnak, mert úgyse tudják meg, hogy én ki vagyok. nem állítotok fel egy etikai kódexet? Mondjuk az ilyen beszélgető csatornákon szoktak lenni moderátorok, akik odafigyelnek, hogy minden jól menjen. Igen, ezt próbáljuk bevezetni. A következő egyik legfontosabb újítás az lesz, hogy úgy csináljuk meg a fórumot, hogy csak országnévvel lehessen ráírni. Ezen kívül én tervezem, hogy megpróbálom kicsit a kezembe venni az IRC csatornának a felügyeletét, stb., mert nem igazán tetszik a viselkedés. Igazából ami az alapötletben szerepelt, diplomáciailag az az üzenetek voltak és a szövetségek. Azután a játék magával hozta így ötletfeldobás szintjén a fórumot. Önkéntesen megalakult ugye az IRC csatorna. Aztán, hogy még ezek után mi lesz? Azt mondtam az előbb, hogy játékvezető a két előbbi megszólaló, ennél többek is. Helyesebben Benő Attila programozta ezt a fantasztikusan ügyes és okos játékot, és Forrai Brigitta volt, aki a dizájnt kitalálta, a grafikát és egyéb ötleteket hozta. És ő az, aki a napi 300 levélre is válaszol. Igen, én láttam őt olyan gyorsan gépel, mint ahogy a géppuska ropog, szóval azért bírja a gyűrődést szerencsére. Ezután Fanyalgó Gróf Miklóstól. Grófi Fanyalgás Szilágyi Dragon interaktív mosodájába, avagy lenni vagy nem lenni? Hol itt a kérdés? Kezdetben vala az élőhelyszín varázsa, ahol a közönség hátradőlve hallgatta, amit elejbe bocsájtottak. Kissé később, midőn megjelent a rádió, még inkább a televízió, ez a magatartásforma mit sem változott. Mindössze technikailag sikerült kiszélesíteni a bambulók és hátradőlők egyre népesebb seregét. Ennek azonban most vége. Bealkonyul a passzív, befogadók henyélő seregének, nincs többé popcorn a videó előtt, előre röhögés a már ismert, de mégis oly jó leső poéna. Interaktív, komoly munka van csupán. Ön dönt, merre, miként, mi végre tekeredjen a történet, mi történjen az űrgizmókkal, megfulladjon el a Jedi lovag, győzzenek-e a zöldfülűek. Bevallom őszintén, engem mindig is idegesítettek az ilyesféle döntéshelyzetek. Zavartak a passzívan henyélő, elégedett bambulásban, melynek pillanatai állandó döntéshelyzetektől hemzsegő életünkben egyre inkább aranysúlyban mérhetők. Miért én legyek a szerző? Mire találhatnék akkor rá, ha egyszer a magam megoldásait vetíteném bele az alkotásokba? Persze lehet, hogy már megint ódivatúan közelítem meg a kérdést, és alkotás alatt egyfajta színvonalat is értek. Nos, ez a veszély fenyeget talán legkevésbé, amikor betévedek egy zergekkel, zorgokkal, űrgizmókkal és űrguzmikkal teli interaktív játékboltba, ahol világosan látható a törekvés, a műalkotás lehetőleg minél kevésbé zavarja a nagyfene interaktivitást. Valójában a kettőség feloldhatatlanságáról van szó. Ha feltételezzük, hogy a szerzőnek van valami közlendője mifelénk, az csak is egy felénk tartó áramlásban tudja elmondani. Ha jó a szerző és erős a mondani való, fel sem merül annak lehetősége, hogy én, mint néző, interaktíve befolyásoljam ezt a folyamatot. Hiszen hogyan hallhatnám a közlést, ha egyszer beledumálok, honnan tudhatnám a szerző valódi célját a közléssel, ha még nem is értem a végére. Az interaktivitás csupán kellően primitív kérdésfeltevés esetén működik. Lásd, győzzenek-e a zöldek, vagy inkább a kékeké legyen a világegyetem. Jelenleg ott tartunk, hogy egy pusztán technikai lehetőség oltárán áldozzuk fel szellemünket. Gyerkőceink űrzorgokon nevelődve, üvöltve verik a számítógépet, meg egymást utána, miközben még csak a közelükbe sem jut az igazi műalkotások, például a versek árnyalt sokszínűsége, bonyolult kérdésfelvetése, emberi arculata. Ez a kérdés azért fontos, mert a későbbi válaszadásokat, például egy szerelmi viharban, vagy még később a családban, nem lehet zorgokon kinevelődve megoldani. A műalkotások szerepe nem a kötelező olvasmány unalmában, hanem a későbbi válaszadási kultúra megteremtésében lenne. Ennek színvonala pedig már ma is látható, hogyha körülnézünk. Persze az érem másik oldala is igaz. A hideg futkosna a hátamon, ha mondjuk Kovácsné elhatározná, bekapcsolódik az interaktív Hamletbe. Képzeljék el, amint a nagy monológban a következőt hallhatnák, áll a Kovácsné. Lenni vagy nem lenni? Hol itt a kérdés? Egyre több levelet és e-mailt kapunk, ma például Gargaj nevű hallgatónk azt írta, hogy tisztelt Szilágyi úr, per modem idők Garga, egyébként nyugodtan tegezél, hogyha levelekben írsz, az interneten ez a szokás, hogy tegeződünk. Szóval azt írja Gargaj, hogy legutolsó műsorotokban elhangzott, hogy a szlovákok savanyú halnak hívják a kukacot. Ezt mondta ugye a internetes hugolt tímea. Azt írja, hogy nemrégiben olvastam, hogy a hollandok ugyanezt a jelet majomfaroknak hívják. Érdekes, nem? Ki kellene írni egy pályázatot a legfantáziadúsabb kukac címmel. Egyébként nagyon jó a műsor, tetsz a fanyalgó is, mert amióta hallgatom, nem függöm annyira a gépemtől. Remélem, ez Gróf Miklósnak is jól esik. Nos, ezzel be is fejezem a levelet. Tisztelettel Szelei Kis Gergely, azaz Gargaj. Gargaj, köszi szépen a levelet. És hát most ismét egy ünnepélyes pillanat itt a modem időkben. Itt van valaki, aki már volt itt egyszer, és aki folyamatosan bombáz bennünket a leveleivel. Opánszki Dávid. És aki ezúttal nem egyedül jött, hanem barátaival együtt. Dávid, mutass be barátaidat. Sziasztok, újra itt vagyok a Petőfiben, és elhoztam három barátomat, Szolnoki Zsuzsát, aki cselló szakos a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, Cene Mártit, aki a Képző és Iparművészeti Szakközépbe jár, és Opánszki Tamást, az öcsémet. És ahogy ígértem, én továbbra is bombázom a infószótárovatot és a modem idők szerkesztőségét. Erre majd mindjárt visszatérünk, de arra is térünk vissza, amit az előbb mondtam, illetve amit Garga írt, hogy írjunk egy pályázatot, hogy írják meg a hallgatók a legfantáziadúsabb kukac megnevezést. Mit szólsz ehhez, Dávid? Ez nagyon tetszik, de tényleg ebben a műsorban rendszeresen érzem ezt az életközeliséget. Például, amit mondtam is a múltkor, a magyarba átültetett külföldi kifejezéseket, de ez a kukac nekem is nagyon tetszett a múltkor. Én is tényleg elmondom az összes hallgatónak, hogy írják meg határokon túl ők milyen metaforát találtak ki bizonyos számítógépes dolgokra. Nekem egyébként a kukacsal kapcsolatban még az is eszembe jutott, hogy a pályázatba talán azt is be lehetne venni, hogy milyen furcsa ez, hogy mondjuk egy komoly rádióműsornak, nem olyan, mint a miénk, hanem egy tényleg mondjuk egy hírműsornak a végén elmondják, hogy mi az e-mail címe, az elektronikus levél címe az adott adásnak, mondják a komoly címet, és akkor kukac. És utána folytatódik megint az e-mail cím. Annyira komolytalan ez a kifejezés. De akkor mit lehetne mondani? Hát egyébként ez az angolban ugye az et jelnek, az és jelnek a nyomtatott változata. Tehát ez egyszerűen egy teljesen semleges dolog. Mi magyarok pedig az alakja alapján nevezzük meg, mert tényleg olyan keringős, kanyargós, mint egy kis kukac. Vagy na, mint a nyelvi kérdésekre majd mindjárt visszatérünk, térjünk majd vissza az infószótárban, de kicsit vissza Dávidhoz. Ugye azt találtuk ki, illetve leveleztünk az utóbbi napokban, hogy mi lenne, hogyha létrehoznánk a modem idők rajongói klubját. Igen, én is hallottam róla, hogy nagyon sok törzshallgató van. Például a múlt héten is határokon túlról képes volt ide vándorolni a stúdióba hozzánk egy törzshallgató. Nagyon-nagyon jónak tartom, hogy fiatalok itt a jövő évezred küszöbén összegyűljenek egy kis stúdióba, és a születendő gyermek előtt, gyermek mellett bábáskodjanak, ami ugye az internet. Mit gondoltok, mit lehetne csinálni egy ilyen klubban? Például Lopánszki Dávidot azonnal nevezzük ki elnöknek. Én ezt megszavaznám egy első látásban. Másrészt pedig azért azt gyorsan hadd mondjuk el, hogy pont ma beszélgettünk a műsor előtt, hogy létre fogunk hozni egy üzenőfórumot, ami az modem időkkel fog foglalkozni, és amire mindenki írhat. És hogy hadd csinálják propagandát magamnak nem sokára azért, hogy teljesen megvalósíthassa magát a modem idők stáb, nem sokára még virtuális képeslap küldőszolgáltatás is lesz, ahol modem idők képeslapokat lehet küldeni. Figyelem, ez volt a reklám. Na, akkor valamelyik későbbi adásban elmondom, hogy milyen címre lehet írni, hogyha valaki a modem idők levelező listára szeretne írni, és akkor Dávid, ifjú elnök, újonnan megválasztott elnökként, sok sikert kívánunk neked a rajongói klub vezetéséhez. Köszönöm szépen. És akkor most lapozunk bele az infószótárba. És hogyha most ez a Játék és muzsika 10 percben című műsor lenne, akkor azt mondanám, hogy aki kérdez, Opánszki Dávid, aki válaszol, Bódi Zoltán. És nagyon örülök, hogy végre élőben tehetem fel a kérdésemet Bódi Zoltánnak. Ugye az internet kisbetűvel és internet nagybetűvel kérdésem. Igen, mind a két írásmód előfordul. A legfrissebb kiegészítésében a helyesírási kézi szótárnak is ugye megszületett az állásfoglalás, hogyha nagyon egyszerű egyébként a válasz erre, hogy mikor kell nagybetűvel írni, ha tulajdonnévként használom. Tehát mint az egyetlen ilyen technikai módon működő rendszert értem alatta, akkor nagybetűvel írom. Ha jelzőként használom a mondatban, internetnyelv, internetes slang, stb., akkor természetesen kisbetűvel írom. Tehát egy picit még más a helyzet, mint mondjuk a televízióval vagy a rádióval, mert az már teljesen köznevesült, viszont az internet még mindig ilyen módon egy önállóan és egyedi módon létező tulajdonnévként is működik. Igen, az internet működik. Azt hiszem, hogy nem a televíziónak a fogalompárja, bizony, hanem mondjuk a magyar televízió fogalompárja, igen, lehetne, igen, mert ez egy tulajdonnév. Igen, csak olyan, hát nagyon, ugye sántít, mint minden hasonlat, mert a magyar televízió csak Magyarországra érvényes, viszont az internet az egész világra. Ugye, mint hogyha ez egy cég lenne. Mit tapasztalsz, az újságok helyesen használják a nagybetű, kisbetű? Én azt tapasztalom, hogy szinte mindenki kisbetűvel írja mindig minden helyzetben. Szerintem győzni fog ez az írás gyakorlat, szóval ennek nem lehet egy helyes írási tanácsadó szótárral ellenállni, viszont a gyakorlat, vagy az elmélet az ezt mutatja. Ezután PC tip Bognár Ákostól, a PC World munkatársától. Beszéljünk a Winchestereket eléggé, hogy is mondjam, bántó dolgokról, a vírusokról. Mit kell tudni a magyar vírus felhasználónak? Vannak magyar vírusok, amiket a nagy nemzetközi vírusírtók nem ismernek, vagy hogy van ez? Vannak magyar készítők, tehát ilyen például írunk is róluk, a Vírusbasztás csapat, akik Magyarországon ténykednek. Logikusan ők jobban odafigyelnek a magyar piacon fellelhető vírusokra. Egy kicsit talán elhanyagoltabbak vagyunk, de a McAfee és egyéb olyan nagy amerikai hátterű víruskeresők is megtalálják általában. És a vírusoknál általában nem a legkisebb vírusokról van szó, hanem a legelterjedtebb és a legnagyobb pusztítást végrehajtókra, mint például ez a CIH vírus volt hatalmas nagy felháborodással egy pár hónappal ezelőtt. Én most olvastam, lehet, hogy pont nálatok, hogy mostanában már nem annyira divat a vírusokat minél kisebbre írni, hiszen most már van merevelem ez, amiről ugye beszéltünk, és van hely, így egyre nagyobb és egyre komplikáltabb vírusok terjednek. Tudsz te valami ilyen nagyon csúnya pusztítást a CIH-n? Nem, de pont kívül? Ez az érdekes bennük, hogy ezek nem vírusként üzemelnek, hanem inkább adatot lopnak, adatokat mozgatnak, tehát az ilyen lopakodásra valók, hiszen egy icike-picike program általában ő inkább arra volt beidomítva, hogy valami pusztítást csináljon, az könnyebb volt megcsinálni. Egy komolyabb program kellett viszont ahhoz, hogy adatokat tudjon lopni, illetve tárolni, és általában ezek a nagyméretű dolgok, ezek már erre vannak beidomítva. Tehát ez azt jelenti, hogy mostanában attól kell inkább félnünk, hogy az interneten át mondjuk ellopják az adatainkat a számítógépről? Igen, erre föl kell készülnünk. Tehát aki egyénileg csatlakozik az internetre, az általában védve van erről, hiszen modemen keresztül akkor van az interneten, amikor ő éppen akar, de a nagyobb vállalatok már megengedhetik maguknak, hogy ilyen nappal a neten lógjanak, és ott bizony bárki beleturkálhat a gépbe. Hát persze csak, ha valaki nagyon fel van erre készülve. Magyarán azt javaslod, hogy egy specifikus vírusírtót, vagy több vírusírtót használjunk, hogy hogyan, mit érdemes szerinted? Hát megint csak a hardcore userek azok úgy csinálják, hogy mindent kipróbálnak és vadászgatják a vírusokat, de általában megfelelő egy olyan vírusírtót használni, amit állandóan frissítünk. Ez a legfontosabb, hogy frissítsük őket. Tehát hiába van egy legújabb programunk, hogyha az adatbázisa már 2-3 hónapos, az a tegnap előtt létrehozott és elterjedt vírusokat már nem fogja megtalálni. A műsor elején három nyelvész nevét említettem, Ország László, Hadrovics László és Gáldi József. Azt kérdeztem, hogy miről ismerjük őket. Vonalban hallgatunk. Jó estét kívánok! Szia, Dénes vagyok Zuglóból. Szia, Dénes! De régen hallottalak. És ők pedig szótárat szerkesztettek. Na jó, de milyen szótárat? Orosz nagy szótár és angol nagy szótár. Kiváló. Ugye házi nyelvészünk Bódi Zoltán? Igen, igen, igen. Keresztneveket egy kicsit összecseréltük. Hadrovicsnál és Gárdinál, mindegy, nem baj, lényeg az, hogy tényleg angol. De a te nevedet jól mondtam azért, ugye? Kedves Dénes, azóta is hallgatod minden héten a műsort? Igen, nem hagytam ki egyet sem. Úgyhogy akkor be kellene lépned a Modem Idők rajongói klubba, nem? De, szerintem. Itt van személyesen az elnök mellettem, a frissen megválasztott elnök Hopászki Dávid. Beengedjük a tagok közé? Beengedjük. Ha-ho, szia Dénes! Szia! Oké, köszönjük szépen, tiéd a CD-rom, ez a bizonyos nyelvész CD-rom, amit rövidesen Bódi Zoltán bemutat, illetve a PC World e-hónapi száma, amit rövidesen elküldünk neked. Köszönjük szépen. Köszönöm. Még egy dologban leszünk ma este elsők, jövő héten mutatnak be egy lemezt, amely többszörösen is érdekes a modern időkben, kettős pont, ez most nem az írásjel, hanem az album címe, az egyik pont Kovács Kriszta, a másik Kallai Péter, aki pedig e pontokat írta a lemezre, Fábri Péter, itt van velünk a stúdióban. A lemez egyben CD-rom is, ez miért fontos nektek? Hát nem csak CD-rom, A Valdemár kiadó, amelyiknek ez a második kiadványa, és az előző a Kern András lemeze volt, aminek szintén én írtam a szövegét Leonard Cohen dalokra, az most már minden CD-jét CD-romként is kihozza, és mindegyikhez weboldal is kapcsolódik, www.valdemar.hu. Egy hét múlva ezen az oldalon megjelenik a CD-nk anyaga, és ezen az anyagon... Letölthető a zene? Hát nem mind a 11 nóta, de egy igen, ugyanis a lemez egyik számának az a címe, hogy Mond mi fájl. Tudtommal ez az első nóta az internetről, magyarul biztosan. És ez az egykori metródalnak egy kicsit átdolgozása? Hát nem. Mi fájl, gyere mesél. Ez egy elég egyszerű kis nóta. Egy komputer özvegyről szól, aki egyfajtában panaszkodik a fiújának, és a fiúja, hát ezt majd halljátok a refrénben, az mindig csak ennyit kérdezte, hogy mond mi fájl. Szerintem egy picit hallgassunk bele ebbe a tartba. Most hallgassunk, és utána folytassuk, jó? Így van. Nagyon szerencsésen jött ez most ki, mert éppen most mutatták be a mozik a You've Got Mail című amerikai filmet, ami egy net szerelemről szól. Kicsit ez is. A You've Got Mail, gondolsz a szerelem hálójában. Igen. Szerelem hálójában, igen. Ez a magyar cím. Talán nem mondtuk el végül is, hogy az lesz itt a premier, ugye, hogy talán először lesz jogtiszta módon egy MP3 fájl letölthető. Magyarországon. Magyarországon, igen. Tehát ez lesz az igazi újdonság, hogy mi föl fogjuk tenni ezt a dalt erre az oldalra, mert úgy gondoljuk, hogy ha már ilyen módon is kötődik a lemez, tehát ezzel a dallal is kötődik, nem csak azzal, hogy weboldala van az internet használóihoz, akkor talán ezt odaadhatjuk ajándékba, ezt a nótát. Hát ennek nagyon örülünk. Egyébként nem mondtuk el, hogy ez egy világpremier, tehát mindenki, aki hallgat minket most a modern időkben, az legyen nagyon büszke. Hát igen, egy beta CD-t hallgatunk, egy final beta-t, és egy hét múlva jelenik meg a lemez. Igazából nem is album cím ez a kettős pont, mi együttesnek szánjuk, tehát Kriszta és Péter összeálltak együttessé, és majd március 24-én élőben is hallgathatók lesznek, de hát itt sokkal érdekesebb ez a www.valdemar.hu, ahonnan egy jogtiszta MP3 fájl lesz letölthető körülbelül egy hét múlva. Még annyit mondjál röviden, hogy mi ez a kettős pont? Kriszta és Péter, kettős pont, ketten vannak. Ugye én Gallai Péterrel kb. 15 éve írok dalokat, Krisztának is írtunk már 3 lemezt, és Péter még sose jött az előtérbe, és most mind a ketten énekelnek. Nagyon sokféle dal, nem csak a számítógépről énekelnek, arról is, hogy gondolj rám, ha eljön a csőd, ezzel vigasztalja a fiúját, egy brókert a hölgy, és nagyon sokféle, itt vannak szép fájdalmas lírai nóták is, de hát talán itt ez volt a legérdekesebb. Mondta Fábri Péter, a szövegírója, úgyhogy pont, és nem kettős pont, most. Egy kis időnk van még arra, hogy elmondja Bódi Zoltán, hogy milyen CD-t nyert Dénes ma este. Az a címe, hogy Nyelvész 3, angol, illetve német felsőfokú CD-rom. Azért annyira nem felsőfokú ez a CD-rom, én azt hiszem. Belenéztem az első leckébe, elkezdtem hallgatni, mert hallgatni lehet a párbeszédeket, találtam egy ismeretlen szót, van benne egy szótárrész is, és gondoltam, hogy megnézem a szót a szótárban, kikeresem, de közben leállt az eredeti lecke és annak a hangos párbeszéde, úgyhogy újra kellett kezdenem, hogy újra hallgassam. Vannak ilyen apróságok, grafikája nagyon primitív, nagyon egyszerű, viszont nagyon tetszett a tesztrovata hang alapján fölismerni és leírni szavakat, feleletválasztásos kitöltéses tesztek, úgyhogy egy olyan jó közepesre értékelem. A modem idők legközelebb március 18-án, azaz jövő csütörtökön hallható a Petőfi Rádió műsorában. Addig is érdemes átnézni webhelyünket, amelyet a Hungary Network gondoz. A cím net.hu/modemidok. Szilágyi Árpádot hallották. Viszont hallásra. más sáv.